a harmadik nap. A nappal hasonlóan telt, mint az előző, így részletezés nem igényel. Gulva mind a három lány összes nyílását megdolgoztatta, hol orbitális méretű, dühöngő falloszával, hol izmos, hatalmas ökleivel véreztette a kis pondró ribancok párás barlangjait. Viszont itt már látszott rajta, hogy szüksége van némi változatosságra. Jól érezte magát ezekkel az elfuserált életű drogos, nőstény patkányokkal, viszont ebben az egészben alig ha talált akármilyen izgalmat. Hiába volt még körözés alatt, és hiába keresték őt nagy erőkkel a rendőrök, ő már ki akart mozdulni, és valami akciót csinálni. Így ezen az este a Szent István körúton lévő Morrisonsba vette az irányt, hozzátársulva három kedves múzsája is. Igazából nem örült annak, hogy ők is vele tartanak, mert jobban vágyott az egyedüli szórakozásra, de ezen a ponton úgy érezte, hogy talán nem okozhat problémát az, ha mellette maradnak. Ki tudja, hogy milyen érdekes szituációk kerekedhetnek a dologból. A bejáratnál lévő kidobók úgy néztek ki Guduvához viszonyítva, mint csivavák egy buldog mellett. A bejáratnál ellenőrizni akarták a lányok korát, viszont amikor Guduva jelezte nekik, hogy vele vannak, valahogy már nem voltak ezzel kapcsolatban olyan akaratosak. Mind a hárman azt mondták, hogy elmúltak 18 évesek. Ha a faszopási és megbaszatási tudásokat nézzük, valóban távol állt már tőlük a gyermekkor. Bőven illettek a Morrisons légkörébe. A lányok a belépés után szóltak hősünknek, hogy táncolni mennek, és hogy hol találhatja meg őket. Ő erre rábólintott, hogy rendben van. Guduva a bárpulthoz vette az irányt, és az itallap rövid tanulmányozása után kikért egy teljes üveg 12 éves Chivas Regalt. A bárpultnál dolgozók többször is megerősítést kértek tőle, hogy nem egy pohárral kér-e. Guduva ekkor az asztalra nyomott 60.000 forintot, és várta, hogy hozzák neki a teljes üveg szeszt. Néhány perc múlva meghozták a viszkit, és Guduva azt az üvegből kezdte inni. Alig telt el néhány pillanat, és a fele már el is fogyott. 5 perc után olyan másfél deciliter volt már csak az üvegben, amikor is hátulról 2 ittas fiatal neki borult, és az kiesett a kezéből. Viszont szerencsére az utolsó pillanatban sikerült a földet érés előtt elkapnia. A 2 fiú még csak bocsánatot se kért a mérhetetlen ügyetlenségért. Eddig tartott a negroid hátyarepesztő nyugalma. A srácok a WC-re tartottak, és mind a ketten egy fülkébe mentek. Úgy tervezték, hogy bemelegedett részegségükben szopni szándékozzák egymást. Halk, langyos suttogások és nevetgélések hallatszódtak. De ez nem tartott sokáig, ugyanis Guduva az ajtókilincset kitépve társult hozzájuk. A fiúk próbáltak menekülni, de igazából még csak el sem kellett állnia az ajtót, mert a teljes testalkata úgy kitöltötte az egészet, hogy egyébként se tudtak volna még csak kikúszni mellőle. Ekkor vette elő a hatalmas faszát, és nyomta a fiúk arcába. Már-már elsírták magukat, de aztán szépen gyengéden elkezdték nyalogatni, szopni a gőzölgő, húsos néger pörölyt. Viszont ilyen kellemes és lassú kényeztetéshez semmi hangulata nem volt Guduvának. Éppen ellenkezőleg, kibaszottul ideges volt erre a 2 szarházira. Semtében megfogta azt a fejet, ami éppen a makiát ízlelgette, és elkezdte torkon baszni. A fiatal fiú fuldoklott, mivel hogy teljes légzés gátlást gyakorolt rajta. Elállva a teljes nyelőcsövét. Egyenesen a lentebbi régiókig. A gégefedőhöz való dörzsölés kiváló stimulációt okozott makjának hátsó részén, fokozatosan közelebb hozva őt az elsülés pillanatához. Látszott rajta az, hogy eluralkodik rajta az oxigén hiányos állapot. A másik kis köcsög ezt látva szánalmas próbálkozásokkal akarta hátrébb taszítani Guduvát, és kérlelte őt, hogy ne bánjon a homohaverjával ilyen durván. Nem is kellett több. Négelünk, hogy akkora öklöst adott a homlokára, hogy feje úgy csapódott a WC-fülke oldalának, hogy az majdnem áttört, az agya pedig súlyos pépesedést szenvedett. Több szót már nem lehetett többé hallani a gecinyelő buzi szájából. Közben az ájuláshoz, megfulladáshoz közeli fiú sírásba kezdett, már amennyire képes volt sírásra a közben, hogy egy hatalmas fekete fasz barmolja szét az ő magyar torkát, gátolva légzését, elidegenítve tőle az ember számba vevés legcsekélyebb formáját is. Ekkor Guduval lentebb tette nagy tenyereit, és a hüvelykujjait belemeresztette a szemgödrökbe. A buzi gyerek üvölthetett volna, ahogyan csak bír. A fasz minden akusztikus kibocsátást beakadályozott. Itt érte el Guduva farka a végső keménységét, ugyanis brutális fájdalmat okozhatott valakinek, miközben ő szexuális kielégülésben részesül. És az illető ez ellen abszolút semmit se tud tenni. Az erőteljes előre-hátra és csavaró mozdulatoktól a mély nyakizmai és súlyosan rongálódtak, miközben szemei kilettek szúrva. Így döglött meg. A testére mért károsodástól, a soktól, és ezzel egy időben élvezett a Guduva is, megtöltve a frissen kipurcant köcsök tüdejét, gyomrát minden belső részt, ahova a kicsapódó, sűrű és nagy mennyiségű göci képes volt utat találni magának. A véres, nyálas falloszon lévő csomós mocskot a döglött srácok hajába törölte, a felszínes piszkot pedig WC-papírral szedte le. A holttesteket úgy támasztotta az ajtónak, hogy ha valaki be akarna menni, akkor csak azt láthatja, hogy ketten vannak bent, így inkább magukra hagyja őket. Amikor Guduva megmosta a kezeit, egy tetovált kokaint felszívó cigány kezdte előtt méregetni a csapnál. Niggelezett. Röhögve mondta azt, hogy ő hány fekete nőt baszott már meg, és ajánlotta neki, hogy menjen haza Afrikába, mert a magyar kurváknak a cigányfasz lesz mindig is az optimális választás, nem pedig egy holmi négeré. Azt is mondta továbbá, hogy kettő szeretett rokonságát még 10 éve egy elmebeteg őrült néger különös kegyetlenséggel megölte, és mit nem adna azért, ha egy szobába ketten összezárnák őt az illetővel. Mert az illető egy életre megjegyezné azt a napot, ha egyáltalán életben maradna. Az egyetlenok és életében a legszerencsésebb történés az, hogy Guduvának annyira jól esett az, amit most azzal a kettő sráccal csinált, hogy viszonylag csillapodott állapotban volt. Ha ő előbb találja meg őt, mint a kettő köcsög, akkor több mint valószínű, hogy ő kapja azt a sorsot, amiben a fiúk részesültek. Minden esetre a cigány erőszakos durva sértéseit és piszkálódását nem tudta teljesen hidegen hagyni. Amikor elment mellette, a WC-ből kifelé tartva, akkor megpaskolta a vállát. A cigány nem értette, hogy ez most mi. Az utolsó paskolásnál viszont egy erőteljes fogást gyakorolt rajta, majd akkor átrugott oldalról a lábaira, hogy az egyszerre törte mit kettő láb, síp és szárcsontjait. Roma barátunk nyikkent egyet, majd a földre rogyva fosta tele nadrágját, megnyomorítva, mint egy igazi cigány patkány, aki túl sokat járatta a pofáját, és azt kapta, ami kiárt neki. Guduva kiment a WC-ből, s elkezdett a lányok után kutatni. Kicsit sem foglalkoztatta őt az, hogy miket csinált most 3 emberrel. Ő nem ragad le ilyen sekélyes, morális dolgoknál. Őt csakis a saját kielégülése, akarata és beteljesedése foglalkoztatja. Az, hogy emiatt hány emberi, állati élet kerül szenvedés, roncsolás, megsemmisülés szerencsétlensége alá, az egyáltalán nem okoz neki semmilyen lelkiismerettel kapcsolatos problémát. Épp ellenkezőleg. Minél több ilyet ajándékoz másoknak, ő annál jobban érzi magát. A tánchelyiségbe érkezve látta a 3 kis ribancot, ahogy a magukról megfelelkezvén rázták a liherony kis testüket, és mögöttük egy-egy srác fogdosta a següket, simították végig kezeiket a melleiken. Bár semmilyen kapcsolat nem volt a lányok és Guduva között, ő minden esetre nem volt egy kibaszott kuk. Így a látvány csak hergelte őt, és odalépvén ellökte a suttyó parasztokat. A lányok rászóltak, hogy ők csak szórakoznak, és különben sem birtokolja őket semmilyen formában. Ők szabad emberek. Ágnes azt is megjegyezte, hogy az érkezésük alatt még csak överte ki kettő roma fiú farkát a sarokban, miközben őt takarták, de nem szoptak és baszatták meg magukat senkivel se, szóval ők addig nem akarnak hazamenni, míg egy vagy inkább több semmire kellő fasz el nem bőgi magukat valamelyik nyílásukban. Guduva próbált nem arra gondolni, hogy ők ezzel azt akarják mondani, hogy az ő dicsőséges, isteni, magasztos, géniuszi pénisze nem elég nekik. Hogy ők egyszerűen szajhák, akik az ő faszától függetlenül is vágynak a különbözőkre. Viszont az ilyen gondolatokat nehéz elkergetni. Adott Ágnesnek egy pofont, majd Júlia a kezét Guduvára akarta emelni, viszont az egyből elkapta, és kapott egy közepes vehemenciájú pinánt érdelést. Olivia ezeket látva inkább nem próbálkozott semmivel, de ez nem jelentett fikasznyit se, mert Guduva nemes egyszerűséggel a nyakánál megfogta őt, és néhány méterre lazán eldobta. Hatalmas puffanás hallatszódott ki a dübörgő zenéből. A DJ leállította a szettet. Ágnes odarohant a földre került Oliviához, és elkezdett sírni. Júlia közben még mindig kapkodott a levegő után, ugyanis úgy érezte, mintha a gyomráig felrúgták volna az anyaméhét. Olivia fejéből folyt a vér. Valószínűleg komoly sérülést okozott neki az, hogy több méterről a kemény padlónak csapódott. Ágnes ekkor elkezdett hangosan kurva anyázni, és a retikűjével elővette egy Spyderco Dragonfly kést. A pengét kinyitotta, majd ahogyan az teljes erejéből kitellett, beleszúrt a Guduva mellkasába. Azt remélte, hogy ezzel valamit el fog érni. Azt gondolta, hogy ezzel hatalmas fájdalmat fog okozni. Azt hitte, hogy ez képes valami nagy sérülést okozni. Mindenféle faszból kiömlő gecitől ködös életének néhány legnaívabb gondolatai voltak ezek. Guduva groteszk módon vigyorgott, miközben a mellkasába volt mélyezve a kés. Ágnes érezte, hogy ezt elbaszta. Guduva megragadta a jobb kezét és rámarkolt. Késztő csontjai és hüvelykújja pillanatok alatt darabokká törtek, és az egész úgy nézett ki, mintha egy henger formába forgatták volna őket. Guduva a másik kezével a kiálló ujjait fogta meg. A megmaradt négy ujjat egyszerre törte hátra, viszont itt még nem volt vége. A törés után ugyanúgy rájuk markolt, majd a másik kezével ugyanabba az irányba elkezdte tolni a négy ujjat, és a késztőcsontokat majd az egyik oldalra átvezetve kitekerte az egész rendetlenséget. Ágnes a földre rogyott a fájdalomtól, és kimerett szemekkel kívánta azt, hogy bárcsak inkább ne élne. Az egész kéz végül egy egymásba fonódott, nyomott csontokkal helyenként kiált massza lett. Valószínű, hogyha egy húsdarálóba tett kéz esetének fotóját és az ő kezének látványát egymás mellé tennénk, akkor azt mondanánk, hogy mindkettőt ugyanaz az eszköz okozta. Lehetett volna számítani arra, hogy ezen a ponton néhány lovagias fiatalember nekiesik hősünknek, de annyira le volt dermedve mindenki a látványtól, hogy mozdulni sem bírtak. Egy részek fasz volt csak, aki oda botlott Guduva elé, miközben alig érthetően hangoztatta, hogy aki megüt egy nőt, az nem férfi. Guduva egy laza jobb foroggal rövidre zárta a dolgot, megritkítva közben a részek pasi fogazatát és az elkapott csontjainak összetartását. Viszont közben már mentek a telefonálások, a jelzések, és a helyiségbe sok kidobó és egyenruhás kezdett özönleni. Több mint valószínű, hogy Guduva ennyi emberrel is elbírt volna, de nem akarta másodjára is kockáztatni a szerencséjét a rendőrséggel, így bármennyire is nehezen vette rá magát, de menekülnie kellett. Kirohant a hátsó ajtón, majd az épületet megkerülve egy társasház belső teréből kijutott a főútra. Éppen akkor érkezett a villamos, amikre egy gyorsan felszállt. Hatalmas termete, véres kezei, és úgy az egész kisugárzása minden utazó figyelmét felkeltette. De most kivételesen mindenki volt annyira éppelméjű, hogy nem kötöttek belé. A budai oldalon szállt le, és nem tudta, hogy hova is megy, de elkezdett az éjszakába sétálni. Közben a távolból szirenázó, de egyre közelebb kerülő rendőrautókat hallott, így nem teketóriázva, egy magas kerítésen átugorva, egy sötét udvarban találta magát. Régebbi építésű, barna épület, örökzöldekkel és lombhullatókkal egyaránt sűrűn ültetett területre tévedt. Ekkor látta a táblát, amin ez állt. Szent János kórház. El kellett bújnia. A főbejáraton ment be, viszont az ott lévő őr már régóta aludt, miközben valami buta sorzat ment a laptopján. A nővérek egy része egymással leszbikuskodott, kint cigarettázott, vagy a mobiltelefonjukat simogatták a mosdóban, vagy a legkevésbé forgalmas folyosón. A lépcsőn felment az első emeletre, majd elolvasás nélkül bement az egyik szobába. A félhomályban 5 darab, inkubátorokra emlékeztető dolgot látott. Ahogyan közeledett feléjük, egyre inkább látta, hogy ezek valójában inkubátorok, mindegyikben egy-egy érzékeny, pici csecsemővel. A rendőrautók elhallgattak. Eljött a gyengétség és a szeretet átadásának órája, amiben ezek a csöpségek tömérdek mennyiségben fognak részesülni. Guduva által. Az első inkubátor. Fiú. Törékeny, apró test. Ez az egyik, ami közös bennük. Enyhén barnás bőrű porony, valószínűleg fehér anyukától és sötétebb bőrszínű apukától. A hölgy minden bizonnyal már több abortuszon is átesett, viszont ezt az alkalmi kapcsolatból származó, apát valószínűleg már soha látni nem fogó, használt gecit mindenáron meg akarta tartani. Guduva terebélyes kezében szinte elveszett a kisbaba, amikor ő a lábainál fogva kiemelte. Néhány másodpercig nézegette őt, majd kitátotta a száját, és elkezdte szétharapni az újszülött arcát. Erős, egészséges, jó gyökérzetű fogai gond nélkül tépték a puha bőrt, a fiatal húst. Orra, álla, ajkai gond nélkül lelettek tépve, elhalló nyöszörgés kicsalva ezáltal a kis pondróból. A csecsemő ínye kellemes ropogtatni valónak bizonyult. Rágus állaga jól passzolt az előbb említett falatokhoz. A kisded arcán nem maradt hús, és a soktól már alig ha volt életképes. Néhány erőtlen szívdobogás tartotta még benne a létet. Guduva érezte, hogy valami ínyentségre vágyik, szóval széthúzta a pici lábait, és egy nagy harapással kiharapta a teljes nemi szerv régióját. Mivel, hogy ilyen kicsi volt, az ő szája meg nagy, így a máját, veséjét, belejét, gyomrát is képes volt kiszűcsölni belőle, extra textúrát adva a kezdetleges heréknek, pénisznek és végbélnek. Miután Guduva végzett a zsákmányával, nemes egyszerűségen hátradobta a sarokba, mint valami papír zsebkendőbe belevert recska maradványt. A picites puffant egyet. Bordái, meglazult koponyája széttörtek, és ezek miatt, illetve belső szervének hiánya véget kipurcant, megdöglött. A második inkubátor. Lány, hófehér bőrű, angyali arcú teremtés. Sok dolgot nem lehetett róla elmondani, mivel hogy ezek az újszülöttek még mellőzik a későbbi emberi jegyeket. Minden esetre ennek a picike patkánynak furán formás feneke volt, ami hősünknek egyből felkeltette az érdeklődését. Talán a modern világ érkezett élelmiszerei okozzák ezt, hogy már egy korszülöttnek is baszható picsája legyen? Ki tudja. Viszont nem sok kellett ahhoz, hogy Guduva egyből elkezdje kinyalni a pár centis babapuncit. A csöpség aranyos kuncogásba kezdett, miközben a néger nyelv munkálkodott benne. Sokan azt mondanák, hogy milyen aranyos, viszont az igazság az, hogy ez minden volt, csak nem aranyos. A hártyarepesztőt idegessítette. Idegessítette, ugyanis ez az élőlény még pár napos se volt, de már most láthatóan valamilyen beazonosíthatatlan szexuális stimulációt érzett, mindezt úgy, hogy az agyában azok a részek még állítólag a kifejlődés nyomát távolról sem mutatták. Itt lett vége a tüneményességnek. Gudula elővette párzó lándzsáját, és elkezdte beletuszkolni, nyomatékosítani a szűk, nedves babapinába. A belső vaginális fal heves vérzésnek indult. Másodpercről másodpercre egyre nagyobb hézagot kiépítve a fekete dünek, ami vendégeskedett benne. Egyre beljebb és beljebb került, elpusztítva, megsemmisítve, kitagadva minden belsőséget, ami az útjába esett. Végül egészen a csecsemő szívéig sikerült felnyomnia a faszát. Az apró, néhány centi szívdobogása groteszk összhangot alkotott a vérengző mak lüktetésével. Tovább gerjesztve annak felnyársalásban rendeződött szándékát. Pöttömnyi tüdei és azok szivacsos állaga a farokfej alját kellemesen kipárnázták. Hősünk nem tudta néhány percnél tovább tűrtőztetni magát. Akkorát élvezett a csecsemő szívére, tüdejére, az egész belsőségére, ami még tőle is ritka volt. Geci ömlött ki a száján, az orjukán, a szétbarmolt puncin, a végbénnyíláson, a még frissen nyitott köldögzsinór helyéről, mindenhonnan, ahonnan az távozni tudott. Viszont Guduva nem vette le a halálra gecizett, baszott tetemet. Továbbra is az erektált farkán tartotta, mint büszkeség tárgyát, penetrációs totemet. A harmadik inkubátor. Fiú, fekete bőrű, végtagok nélkül született abortusz maradék. Ez a koraszülött más volt, mint a többi. Egy félre sikerült szardarab. Őszintén szólva semmilyen együttérzés nem táplált felé, csak mert ő is néger volt. Sőt, inkább elnézést szült, mivel, hogy ő egy egészségesen a világra jövő gyermek volt, akinek csodálatos, erős teste lett már az első éveiben, ez pedig egy selejt. Megjegyzése érdemlő fos csomó a létezés palettáján. A négerek, a negroid erő szégyene. A szép fenekű, vagyis eddig az volt, de most már szészrongálódott. Kisbaba még mindig fel volt, Guduva faszára húzva. Hosszú, vastag farka volt, de annyira nem volt az, hogy kettő csecsemőt is grillnyásként kezeljem. Szóval a fehér lány csecsemő bordáiba belemeresztette az ujjait, és teljes erejéből elkezdte azt kifeszíteni. Kis roppanások hallatszottak, miközben a bőr egyre inkább nyúlni kezdett. Néhány erősebb nekifutásra sikerült szétfeszíteni az újszülöttet, ami már úgy nézett ki, hogy az alsó testéből felfelé félig állt ki egy fasz, a felső teste meg hátra volt szakítva. Úgy nézett ki, mint valami nyitott termés. Szóval most már a probléma meg lett oldva. Így az egyik kezével megfogta az organikus fazzoknit, és bármilyen bemelegítés nélkül a farka fellét belenyomta. Komikus látvány volt, ahogyan próbált volna végtagjaival valamit ellenkezni a dologgal kapcsolatban, de mivel, hogy nem voltak neki, így ez természetesen sikertelen volt. A néger csecsemő segge anihilálódott. Guduva ekkor megfogta a koponyáját, és durván rámalkort. Mindkettő szeme kiugrott a helyéről, az orrából, szájából ömlött a vér, és a fülein pépesedett agyvelő hulladék indult szökésnek. A friss, forratlan fejgyümölcs olyan volt a néger tenyérnek, mint egy átlagember kezének egy narancs összeszorítása. A nyomorék patkánypondró kipurcant. Létezésére tagadás került. A végbélnyílásában se volt semmi rendkívüli, így néhány perc dugás után leszette onnan, majd az első újszülött mellé dobta, mint valami darab nedves szemetet. Most már kettő döglött baba volt a sarokban, keveredve egymás foszlányos picike maradványaival, még az egyik ketté tépve, de még mindig kellemes kedvességgel körbeöltek Guduva farkát. A negyedik inkubátor. Ázsiai beütésű, még a többiekhez is viszonyítva kistermettel áldott apró kislány. Ahogyan méregette ezt a testet, rájött arra, hogy ez már tényleg annyira szűk, hogy konkrétan nem tudná megrakni, nem tudna utal biztosítani péniszének egyik részén se. Azon túl meg pénisze még mindig erekcióban volt a szép popsis, döglött kisdet kurva miatt. Nem mintha még egy újszülöttet nem bírt volna felnyásalni, de ez már lehet, hogy túl szűk volt még csak arra is, hogy a makját megmártogassa benne. így most teljes egészében az ujjait, ökleit kezdte használni. Belenyúlt a punciba és a végbélnyílásba, majd egy határozott csípéssel kiszakította a közöttük lévő elválasztó izomzatot. Vaskos ujjai elkezdtek az újdonsült kloakában ügyködni, míg a másik kezével a torkán nyúlt le. Elérve a gyomrát, közben teljesen elzárva légcsövét, gátolva az oxigénhez való jogot! Amikor ujjai a csecsemő közepén találkoztak, Guduva szórakozott kedvében lett, és elkezdett magával kőpapír ollózni. Még néhány percig komolytalankodott az újszülött belsőségeiben, játékosan roncsolva őt, minden egyes karcolással közelebb sodorva őt a kipulcolás nyugtalanságához. A végén csak a lentről felnyomott kezét hagyta benne, aztán úgy, mint valami felhúzott kesztyűt, elkezdte a padlóra ütni. Mondani se kéne, hogy a sérülékeny apróságból szinte semmi sem maradt. Pár perc leforgása alatt teljes pépesedésen esett át. Olyan volt, mint egy cipőtalppal lecsapott poloska. Guduva a mellkasán keresztül könnyedén szedte ki belőle a kezét, sok akadály már nem maradt neki. A kis geci annyira döglött volt, amennyire döglött csak lehetett volna. Az ötödik inkubátor. Először nem hitt a szemének, amit látott, de aztán realizálta, hogy ez a valóság. Egy kettőfejű, fehér kisfiú volt benne. Ha valaminek mindegy, hogy mit művelnek vele, akkor ennek tényleg az volt. Ugyanis ezeknek csak néhány százaléka képes megélni az idősebb kort. Nagy részük néhány napon vagy héten belül elhullik. Guduva leszette a farkán még mindig tengődő, kettétépett kislány tetemét, és a sarokba dobta azt. Most már más érdekeltsége támadt. Bár szomorú volt, hogy pont a végén vette őket észre, és hogy lassan hajnalodott, de tudta, hogy nem fogja őket itt hagyni. A nyakuknál fogva először az egyik, majd a másik fejet megragadta, és addig csavarta, törte, szaggatta őket, míg eltávolításra nem kerültek. Az egyik kezébe az egyik, a másikba a másik fejet rakta, az ujjaival kihúzta nyelvüket, és a kettő oldalról teljesen hozzányomta döglött, de még nedves szájukat az ingerült faszához. Kellemes érzés volt ez, viszont hamar kiveszett belőle a peskis, ugyanis ezek döglöttek voltak, így már sajnos nem okozott neki kellemetlenséget. Hirtelen frusztrációjában mind a kettő fejet megfogta, majd teljes erejéből a földre baszta őket, amikor a becsapódáskor úgy törtek szét, mintha sárga dinnyék lettek volna. Ezután kivette a testet, és hol az egyik, hol a másik véres nyakat kezdte baszni, majd a még megmaradt halálgeciét a gyomrukba botránkoztatta. Miután ez megtörtént, újból megéhezett, és beléjük nyúlva elfogyasztotta apró belső szerveiket. Közben a végtagjaikat is letépte, lerágta róluk a húst, majd a háta mögé hajította őket. Addig foglalkozott az összenőtt ikerpárral, míg végül szinte semmi se maradt belőlük. Ekkor lépteket hallott a szoba felé. Tudta, hogy az ajtón már nem fog kijutni, így az ablakon távozott. Szerencsére az épület melletti fát egy ugrással sikerült elérnie, és azon biztonságosan lemászott. A szobába belépett nővér, amikor felkapcsolta a villanyt, hisztérikus visításba kezdett! Sokan oda rohantak, és az ő arcukon is terror, döbbenet lett urrá. A koraszülöttek kielégítették a negroid hátyarepesztőt.